اولاد کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ میں آج جو اس مقام پر پہنچا ہوں، سب کچھ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ مجھے تو چلنا بھی نہیں آتا تھا، مجھے انگلی پکڑ کر چلایا میری ماں نے۔ مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا تھا، مجھے بولنا سکھایا میری ماں نے۔ میری ماں بھی ناطقاں ہیں اور مجھے بھی ناطقاں بنایا میری ماں نے۔ سخت راستوں میں آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ گردشیں لوٹ گئیں میری بلائیں لے کر، گھر سے جب نکلا تھا میں ماں کی دعا لے کر۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ خدا نے مجھ کو دیا ماں تیری دعاؤں سے، جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ کیا تیری دعاؤں سے، تیری دعاؤں سے ماں، تیری دعاؤں سے ماں کی دعا، جنت کی ہوا ماں کی دعا، جنت کی ہوا کی ہوا۔ مجھے گرانے پہ حاسد تلے ہوئے تھے مگر، مجھے گرانے پہ حاسد تلے ہوئے تھے مگر، میں دشمنوں کمال لگی، قسم گئی اس میں واجد کا کچھ کمال لگی، عروج اس کو ملا ماں تیری دعاؤں سے، جنت کی ہوا۔